Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas urządzenie 2 w 1 Asus T100 z procesorem Intel Atom i pamięcią 64 giga za 1799 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nie odrzuca całości, a tylko część. Komisja Europejska uściśla słowa unijnego komisarza do spraw energetyki w sprawie polskiego projektu Unii Energetycznej. Są pierwsze interwencje strażaków w związku z deszczem w Małopolsce, ale... Na razie sytuacja jest bardzo dobra. PKB rośnie, gospodarka przyspiesza. Kryzys ewidentnie minął. Za chwilę opinie specjalistów. Komisarz do spraw energii nie odrzuca całego polskiego pomysłu dotyczącego Unii Energetycznej, a tylko jedno z kilku jego założeń. Komisja Europejska prostuje publikację niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung, która poinformowała o sprzeciwie Günthera Oettingera. Zastrzeżenia komisarza budzi pomysł wspólnych zakupów gazu i ustalanie jednej ceny surowca w Europie. Günther Oettinger uważa, że nie może być ona ustalana odgórnie i politycznie. Według Günthera Oettingera w zrównywaniu cen we wspólnocie pomoże ściślejsza integracja unijnego rynku energetycznego, większa konkurencja na nim, odejście od uzależnienia cen gazu od ropy, a poza tym także poprawa infrastruktury i budowa łączników pozwalających na przesył surowców między krajami. A to właśnie niektóre z założeń proponowanej przez Polskę Unii Energetycznej, dodała rzeczniczka. Przypomniała, że podczas niedawnej wizyty komisarza Oettingera w Warszawie uzgodniono powołanie grupy roboczej z udziałem ekspertów polskiej komisji, którzy mieliby omówić pomysł wspólnych zakupów gazu w Europie, ale z uwzględnieniem procesów rynkowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A premier Donald Tusk znów dziś przekonywał podczas Forum Bezpieczeństwa w Bratysławie do wspólnych unijnych zakupów gazu. Jeśli mówimy serio o bezpieczeństwie, to musimy bardzo poważnie sobie powiedzieć, że Europa nie będzie bezpieczna, jeśli nie wejdziemy na dużo wyższy stopień solidarności energetycznej. Kiedy słyszę, że to jest bardzo trudne, czasami słyszę, że to jest niemożliwe, bo trzeba będzie za to zapłacić jakąś cenę. Jedyną odpowiedzią jest, i to jest uczciwa odpowiedź, nie ma solidarności za darmo. Konferencja w Bratysławie jest poświęcona przede wszystkim Ukrainie. Biorą w niej udział politycy i eksperci z 65 krajów. Kilkanaście razy interweniowali małopolscy strażacy do tej pory w związku z opadami deszczu, ale na razie obyło się bez podtopień domów czy zalań posesji, mówi kapitan Sebastian Woźniak z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Były to bardziej takie działania prewencyjne, które polegały na kontroli poziomu wody oraz sprawdzania, czy wszystko jest w porządku. Także jak na razie sytuacja jest bardzo dobra, przy czym zachowujemy czujność, w dalszym ciągu monitorujemy stany rzek i jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Strażacy apelują też do mieszkańców posesji położonych blisko rzeki Strumieni, by przygotowali się na wszystkie okoliczności. Warto wnieść takie sprzęty AGD czy bardziej wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje. Zabezpieczmy sobie jakieś źródła światła, czy świeczki, czy latarki, a jeżeli latarkę, to sprawdźmy, czy ona ma naładowaną baterię. Możemy też zgromadzić sobie zapasy wody pitnej w butelkach, bądź też jakąś żywność. Małopolskich strażaków wspiera w walce z wielką wodą kampania przeciwpowodziowa z Wielkopolski. Wynik lepszy od prognoz, tak specjaliści oceniają najnowsze dane GUS-u. PKB liczone rok do roku wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 3,3%. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, podkreśla rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu Wiktor Patena. rozwijamy się, więcej produkujemy, co za tym idzie, więcej konsumujemy. Prawdopodobnie na jakimś etapie bliskim wzrosną także wynagrodzenia, natomiast nie ma zagrożenia dla wzrostu inflacji. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przyznaje, że w kolejnych kwartałach zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego może być jednak sytuacja na Ukrainie, ale jej zdaniem na razie nie należy tego czynnika przeceniać. Wydaje się, że jednak ten wpływ, jeżeli ten konflikt oczywiście się jeszcze nie zaostrzy, będzie marginalny i co więcej, ten rosnący popyt wewnętrzny powinien tak naprawdę z nawiązką rekompensować te straty wynikające właśnie i powodowane w handlu zagranicznym przez konflikt rosyjsko-ukraiński. Ministerstwo Finansów prognozuje, że w całym 2014 roku polska gospodarka rozwinie się o 3,3%. Co najmniej 21 osób zginęło w antychińskich zamieszkach w prowincji Ha Tinh w środkowej części Wietnamu. Wśród zabitych jest 5 wietnamskich robotników oraz 16 osób określonych jako Chińczycy. Doszło do spalenia kilku chińskich zakładów. W nocy kilkuset Chińczyków uciekło z Wietnamu do Kambodży. MSZ w Pekinie wyraziło dziś głębokie zaniepokojenie sytuacją, która w środkowych i południowych prowincjach Wietnamu wymknęła się spod kontroli lokalnych władz. Protesty to odpowiedź Wietnamczyków na próbę umieszczenia przez Chiny na spornych wodach terytorialnych platformy wiertniczej, mówi mieszkający w Sajgonie polski przedsiębiorca Maciej Ryczko. Konflikt polityczny wokół tych wysp, to jest właściwie takim punktem zapalnym. Tu w Wietnamie ten temat cały czas istnieje, to nie jest temat nowy. Podczas zamieszek atakowane było nie tylko zakłady chińskie, lecz także koreańskie, japońskie i tajwańskie. Tajwańskie MSZ drukuje nawet naklejki w języku wietnamskim z napisem „Jestem Tajwańczykiem”, które mają być dostarczone osobom legitymującym się tajwańskim paszportem w Wietnamie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie przed ulewami w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na południu lubelskiego i opolskiego. Wysoko w Karpatach pada i będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów dziś tylko na Nizinie Szczecińskiej, na pozostałym obszarze na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz. A na termometrach od 12 stopni na południu i nad morzem do 17 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że szparagi są cennym źródłem witamin i minerałów? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stanowią dobre źródło witaminy K, kwasu foliowego oraz beta-karotenu. W takim razie jedzmy pyszne szparagi białe. Tym bardziej, że właśnie teraz te cudowne, soczyste i doskonałe na obiad szparagi. Mimo, że takie cenne. W Lidlu kosztują tylko 4,89 za 500 gramów. Białe szparagi 4,89. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Rząd szykuje drastyczne kary dla kierowców łamiących przepisy drogowe, informowała Rzeczpospolita. Jeśli wpadniemy na pomysł, by przekroczyć dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę albo więcej, zostaniemy na tym przyłapani, od razu stracimy prawo jazdy na 3 miesiące. Jeśli wpadniemy na pomysł, by jeździć bez uprawnień, kara będzie przedłużona o pół roku. Podobne kary dotkną także tych, którzy przewozić będą niedozwoloną nadmierną liczbę osób. Takie rozwiązania obowiązują m.in. w Danii, Holandii, Belgii, we Francji. Nie brak komentarzy sceptycznych. Ci, którym pomysł się nie podoba, argumentują, co innego przekraczanie prędkości na autostradzie, a co innego w terenie zabudowanym. Ponadto uważają, że o ewentualnym odbieraniu praw jazdy powinien decydować sąd, a nie policjant. Zmiany dotyczyć będą także nowych, tak zwanych nowych młodych kierowców. Będą mieli 2-letni czas próbny. Jeśli jeśli w tym czasie kierowca popełni 3 wykroczenia, będzie musiał rozpocząć kurs ponownie, również przystąpić oczywiście do egzaminu. Dziś pytanie, czy odbierać uprawnienia piratom drogowym, a moim gościem jest młodszy inspektor Marek Konkolewski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kierowcy poniżej 25 roku życia stanowią jedynie 10% wśród jeżdżących po naszych drogach, ale powodują niestety aż 21% wypadków, odpowiadają za 30% ofiar śmiertelnych. A zatem mimo, że młodsi kierowcy to jest nieduży odsetek wszystkich wśród prowadzących, są, no, może to ryzykowne, ale jednak statystyki na to wskazują, nieodpowiedzialni i groźni, tak? To prawda i przede wszystkim ta propozycja jest adresowana wobec tych młodych, gniewnych kierowców, którzy łamią przepisy prawa. Natomiast chciałbym kilka słów komentarza do tej propozycji, moim zdaniem słusznej, którą popieram z tego serca, a dotyczy zatrzymywania prawa jazdy w sytuacji, gdy kierujący przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę. Propozycja... O 50 albo więcej, tak. Dokładnie tak. Panie redaktorze, chodzi o to, żeby znowelizować artykuł 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wymienia przypadki, w których policjant ma prawo za pokwitowaniem zatrzymać prawo jazdy. Propozycja przewiduje możliwość zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem przez policjanta na miejscu w sytuacji, gdy ujawni wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, ale warunkiem zatrzymania tego dokumentu przez policjanta jest przyjęcie mandatu karnego przez kierującego pojazdem. A więc jeżeli kierowca przyjmie mandat karny, to postępowanie uznaje się za prawomocnie zakończone. A więc w tej konkretnej sytuacji będę mógł zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy, które będzie niezwłocznie przekazane do właściwego miejscowo starosty, który wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu tegoż dokumentu na okres do 3 miesięcy. No ale może utraci... Ja dokończę jeszcze to pokwitowanie. Da możliwość kierowania tym pojazdem przez okres 24 godzin, ale może być też taka sytuacja, że kierujący nie zgadza się z interpretacją policjanta, że kierowca skorzysta z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego. I co się wtedy dzieje? Kolokwialnie, ja na siłę tego mandatu karnego nałożyć nie mogę. Wówczas stosujemy procedurę wykroczeniową, a więc policjant przeprowadza czynności wyjaśniające, policjant sporządza wniosek o ukaranie do sądu i jeżeli sąd uzna winę kierującego i taka osoba zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu, to opis tego wyroku zostanie przekazany do właściwego miejscowo starosty, który na podstawie tego wyroku wyda decyzję o zatrzymaniu tego prawa jazdy w trybie administracyjnym. Natomiast jeżeli nie przyjmę tego mandatu, to nie będę mógł na miejscu tego prawa jazdy zatrzymać. Natomiast mówimy cały czas o projekcie. No tak, ale teraz pan mówi o proponowanych zmianach przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo z... Z lektury wielu artykułów przed programem takie rozwiązanie nie wynikało. Właśnie problem polega na tym, że o utracie decyduje, krótko mówiąc, w skrócie, policjant, administracyjnie potem starosta, zgoda, ale nie sąd. Proszę pana, sąd w przypadku, gdy osoba odmówi przyjęcia mandatu karnego, a więc skorzysta z prawa odmowy przyjęcia mandatu i wówczas sprawa będzie skierowana do niezawisłego, niezależnego, bezstronnego sądu i w takich przypadkach policjant nie będzie mógł zatrzymać prawa jazdy za pokwitowaniem na miejscu, tylko sprawa zostanie skierowana do sądu. Sąd przecież może taką osobę uniewinnić. Ale no pewnie, bo przecież często się zdarza, że kierowcy jednak wygrywają procesy przed sądami grodzkimi, prawda? Pewnie, zgadza się. Samo sporządzenie wniosku... I sąd odrzuca wnioski policji jako bezzasadne. Proszę pana, ma pan rację, ale ja nie będę komentował wyroków niezawisłych polskich sądów. Natomiast jeszcze jedna informacja, którą trzeba troszeczkę zdementować. Czytałem, że zatrzymanie prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę będzie skutkowało tym, że osoba będzie musiała zdawać ponowny egzamin sprawdzający kwalifikacje na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. To nieprawda. To nieprawda. Nie będę musiał zdawać testów, nie będę musiał zdawać egzaminu praktycznego na placu manewrowym, w ruchu drogowym po drogach publicznych. Nie. Ale przez okres 3 miesięcy, jeżeli starosta wyda taką decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu, samochodem nie będę mógł jeździć. Natomiast pod warunkiem wszakże, raz jeszcze to podkreślmy, że przyjmuje mandat, prawda? Dokładnie. Czyli na miejscu, w chwili zdarzenia, zgadzam się z interpretacją policjanta. Dokładnie, no wie pan, jeżeli dane naruszenie zostało zarejestrowane za pomocą wideorejestratora i widać, że ta osoba porusza się z prędkością rzędu 150-160 km na godzinę w obszarze zabudowanym, no to wina chyba nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast no, pod warunkiem, że urządzenie jest sprawne. Wszystkie nasze urządzenia są legalizowane i ręczę panu na to, że dbamy o to, ażeby każdy przyrząd kontrolno-pomiarowy, który jest wykorzystywany przez policję drogową, był w 100% sprawny i posiadał wszystkie dokumenty, które upoważniają nas do tego. Panie inspektorze. Ale muszę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Proszę pana, proszę zauważyć, że my mówimy o ograniczeniach prędkości w obszarze zabudowanym. Jak pan na pewno dobrze wie, bo jest pan kierowcą, w dzień w obszarze zabudowanym w godzinach od 5 do 23 obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, od 23 do 5 60 km na godzinę. Ale bardzo często ta prędkość jest podwyższana indywidualnie za pomocą znaku drogowego. Przecież często w mieście widzimy 70, 80 km na godzinę. Jak doda pan do tego 51 km na godzinę, to no proszę pana, no jeżeli ktoś porusza się w mieście w obszarze zabudowanym z prędkością 130 km, 131, 132 km na godzinę, to zdecydowanie no tak, za dużo. A więc Tu zgoda, ale jeszcze wrócę, panie inspektorze, na chwilę do dwóch wątków, żebym objął wszystko rozumem, a o to czasami nie jest łatwo, a mianowicie o tych rozwiązaniach, o których rozmawiamy teraz. To są rozwiązania przyjęte dla terenów zabudowanych, powiada pan? Teren zabudowany. Jeżeli ktoś przekroczy dozwoloną prędkość poza obszarem zabudowanym, na drodze ekspresowej, jednojezdniowej, dwujezdniowej... O 50 kilometrów, to co? To z formalno-prawnego punktu widzenia, jeżeli te przepisy weszłyby w życie, policjant nie miałby prawa na miejscu prawa jazdy. No chyba, że konsekwencją przekroczenia dozwolonej prędkości byłoby realne, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników. A więc wtedy moim zdaniem jedyną słuszną reakcją ze strony policji jest stosowanie postępowania przed sądem, a więc sporządzenie wniosku do sądu, a także zatrzymaniem prawa jazdy za pokwitowaniem. Ale mówię to w sytuacjach drastycznych, gdzie czy ta utrata prędkości i stwarza zagrożenie. Czy ta utrata prawa jazdy w tym trybie, o którym rozmawiamy, dotyczy również zarejestrowanych sytuacji przez fotoradary stacjonarne? Mówimy o naruszeniach przepisów prawa, które polegają na przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Tak, proszę pana, ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. Ale rozumiem, że to zadziała w ten sposób, bez względu na to, czy łapie nas policjant, czy też rejestruje fotoradar stacjonarny, tak? Wierzę w to, że tak. Natomiast my przez cały czas rozmawiamy o propozycji, moim zdaniem, dobrej, słusznej, która, jeżeli ten przepis zostanie wprowadzony w życie, moim zdaniem poprawi się bezpieczeństwo na polskich drogach. Słusznie pan zauważył, że w znakomitej większości państw Unii Europejskiej policja ma takie instrumenty prawne. I ma takie uprawnienia. Jeszcze jeden wątek, jeszcze jedna sprawa. To jest sprawa zresztą, która, jak czytałem, jest pomysłem Komendy Głównej Policji. Mianowicie proponujecie, czy to prawda, zabronić podróżowania najmłodszym kierowcom w towarzystwie rówieśników, tak? Proszę, powiem w ten sposób. Były różne propozycje nauki jazdy z sobą towarzyszącą, przekroczenia określonych limitów prędkości, jeżeli chodzi o młodych kierowców. Natomiast przyznam szczerze, że to jest moje prywatne zdanie, taki przepis, takie zaostrzenie ustawy Prawo o ruchu drogowym... Troszkę byłoby dziwne. Nie ma sensu. Ale przyznaje pan, że taki pomysł się pojawił. Może były takie pomysły dyskutowane, natomiast... Trochę pomysł... Szanse wejścia w życie takiego przepisu są znikome, dlatego że nie można nikomu zabronić przewożenia pasażera bądź też pasażerek. Natomiast na pewno zwracamy uwagę na sposób przewożenia pasażerów, a także liczbę przewożonych pasażerów. Pomysł troszkę wydaje mi się rzeczywiście ryzykowny, bo zgodnie z tym sposobem myślenia można zabronić młodym kierowcom na przykład podróżowania na działki rekreacyjne, bo przecież wiadomo, co oni tam robią, prawda? Ale my mówimy cały czas o pomysłach. Tak jest. A wszystkich zmotoryzowanych, a zwłaszcza młodych kierowców, tych, którzy posiadają pierwsze w życiu prawo jazdy krócej niż jeden rok, w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, zachęcam do ciągłego studiowania i analizowania ciekawej lektury, jaką jest ustawa Prawo ruchu drogowego. I tak samo zachęcam innych, zwłaszcza starszych kierowców, którzy ostatni raz kontakt z kodeksem drogowym mieli 20-30 lat temu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Tymczasem młodszy inspektor Marek Konkolewski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy odbierać uprawnienia piratom drogowym. Czy podobają nam się pomysły na razie, jak słyszymy, zgłoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych? Aczkolwiek sprawa rozstrzygnie się szybko. Myślę o ostatecznym kształcie przepisów, ponieważ w przyszłym tygodniu te propozycje ma przyjąć Rada Ministrów. Przypomnę życzliwie, że 7 trójek na początku 22, że do Państwa dyspozycji także numer 71-335 w sprawie SMS-ów za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl w sprawie listów internetowych. Jeszcze jeden minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Moje zdanie na ten temat jest takie, że przede wszystkim najpierw powinniśmy uporać się z problemem, jakim są kierowcy pijani, a potem zajmować się sprawami przekroczeń prędkości, na przykład przede wszystkim ludzi trzeźwych. Bo ja jako człowiek, który w straży dosyć dużo działałem i trochę jeszcze działam, to mam do czynienia ze skutkami przede wszystkim takich sytuacji. No i najczęściej skutkiem, że tak powiem, jazdy pijanego kierowcy są, zresztą tak jak to wiemy od początku roku, widzieliśmy, są skutki śmiertelne, a w przypadku, kiedy ktoś tam przekroczy i spowoduje jakąś kolizję, to najczęściej są to kolizje, które tylko głównie cierpią samochody, a nie umierają ludzie, a kierowca trzeźwy o wiele lepiej panuje nad samochodem i zdecydowanie lepiej reaguje na wydarzenia na drodze, a człowiek pijany po prostu zawsze ma ograniczone reakcje. Opóźnione. Nikt nie będzie polemizował. Pani Maja komentuje. Wymagania naszego państwa podchodzą już pod komedię. Uważam, że lepiej uczyć niż karać. Prawo jazdy niedługo będą kosztować młodych ludzi więcej niż auta. Poza tym niech nasi kochani politycy zaczną od siebie. Niech płacą za swoje wykroczenia drogowe, a nie zasłaniają się immunitetem. Pan Przemysław, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Moje zdanie na ten temat jest takie, że Polacy są sprytni. Jeżeli 50 i więcej kilometrów można stracić prawo jazdy, no to ja nie pojadę, panie redaktorze, 50 więcej, tylko pojadę 45 i wtedy moja prędkość wyprzedzone nie będzie 100 czy 101, tylko będzie 95. Mhm. Pojadę na tyle szybko, żeby jechać niebezpiecznie, ale nie będą mieli prawa mi zabrać prawa jazdy. Po pierwsze, po drugie, ja mieszkam w takim mieście, gdzie są piękne, ładne, w obszarze zabudowanym, dwupasowe drogi lokalne, tak, w Tychach. Mhm. Ja mieszkam w Tychach, ulica Sikorskiego, ulica Piłsudskiego, bardzo piękne, długie odcinki, gdzie tam są patrole. Jeżeli człowiek będzie wiedział, że tam stoi patrol od czasu do czasu, to on się nie rozpędzi do 70-80. On sobie będzie jechał te 50. Nie ma tam patroli. Kolejny raz powtarzam. Patrole i jeszcze raz patrole. Jeżeli człowiek będzie wiedział, że zapłaci, to się nie rozpędzi. Pan Bartosz komentuje, napisał tak: oczywiście jestem za, przecież nikt nikogo nie zmusza do przekraczania prędkości, szczególnie o 50 km i więcej. Są podane prędkości, z jaką można się poruszać. Każdy kierowca jest dorosły i to jest jego wybór, czy jedzie zgodnie z przepisami, czy też bawi się w pirata. Panie Marcinie, witamy, halo? Witam, panie Kubo, znowu mi się udało dzwonić, bardzo się cieszę. Pomysł moim zdaniem bardzo, bardzo słuszny. Rozumiem, bo jestem kierowcą już od 15 lat, przekroczenie 50 km na godzinę i trafienie na wyskakujące gdzieś dziecko, no to po prostu to jest masakra, kryminał do końca życia. Także popieram jak najbardziej. Ale zawsze chciałem zadać panu Konkolowskiemu takie pytanie, chociaż nigdy nie miałbym możliwości. Dlaczego, jeśli tak dbamy o bezpieczeństwo polskich kierowców, dlaczego nie zrobimy takiego czegoś, jak jest na Litwie i jak jest w Austrii między innymi, i przed każdym zapalonym pomarańczowym światłem, po którym następuje światło czerwone, nie mrygnie 2-3 razy zielone. Wtedy, gwarantuję panu, ustępuje każdy po prostu będzie na to zwracał uwagę, nie przejedzie na czerwonym, nie zahaczy o kogoś, kto będzie miał zielone na skrzyżowaniu równorzędnym. Także jeszcze do kompletu wprowadźmy mrygające 2-3 razy zielone. To nie trzeba nakładów, nie trzeba żadnych inwestycji, wystarczy człowiek z zarządu dróg, mostów i zieleni, tak jak na przykład w Olsztynie jest, który to przedstawi i mamy do kompletu naprawdę słuszny cel. Pozdrawiam. Pan Piotr, pozdrawiam pana. Wymienił pan Holandię jako państwo, gdzie obowiązują takie przepisy, ale nie wiem, czy pan wie, że nie ma tam punktów karnych. Za przekroczenie prędkości są tylko mandaty pieniężne. Po zapłaceniu mandatu wykroczenie jest kasowane, mamy czyste konto. Jest jeszcze jeden wątek, proszę państwa, w całej sprawie. Propozycja również MSW a propos właśnie punktów karnych i mandatów po badaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli okazało się, że ogromna część mandatów jest w ogóle nieregulowana. Zmiany dotyczyć będą punktów karnych właśnie, to znaczy, jeśli nie zapłacimy mandatu, te punkty karne nie będą kasowane. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Rajmund Nierychło, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Katowicach. Nie powinien policjant na drodze decydować o tym, czy kogoś pozbawić prawa jazdy, czy nie. Na pewno kary, które mamy na chwilę obecną, są widocznie zbyt niskie, skoro te przepisy są w dalszym ciągu łamane. No i przede wszystkim należałoby tutaj zaapelować do sumienia prowadzących pojazdy, aby jeździli tak, aby konsekwencji było jak najmniej w postaci wypadków śmiertelnych i tak dalej. Ale tak drastycznie, że zabierać prawo jazdy, no na chwilę obecną trudno jest mi powiedzieć, bo co dalej? Zabieramy dożywotnio, zabieramy na jakiś czas. Zbyt mało mamy danych, aby się tutaj wypowiedzieć na temat, czy byłoby to słuszne, czy nie. Panie Pawle, witam. Halo? Witam serdecznie, dzień panie dobry. Kubo. Jestem kierowcą od kilkunastu lat. Pracuję zawodowo jako kierowca, dokładnie jako przedstawiciel. I w tej chwili się tak zastanawiam, jeżeli przez przypadek zdarzyłoby się, że przekraczam prędkość dozwoloną o 50 km na godzinę, czy na przykład wpadam z jakąś tam prędkością do terenu zabudowanego, gdzie ciężarówka mi przysłania znak i pan policjant decyduje potem o tym, że zabierają mi prawo jazdy, to pytanie, za co ja utrzymam całą swoją rodzinę? Tracę wszystko, co jest związane z moimi dochodami i wtedy ja bym się zastanowił nad tym przepisem naprawdę bardzo grubo, ponieważ lepiej byłoby w mojej ocenie wprowadzić mandat od zarobków. Jedyna słuszna sprawa. Czy dziękuję odbierać bardzo uprawnienia? Dziękuję. Piratom drogowym pan Sławomir Piszący komentuje: doświadczenie pokazuje, że drogówka w ostatnich latach zajmuje się głównie łataniem dziury budżetowej za pomocą mandatów. Dodatkowe narzędzia represji przeciwko kierowcom w rękach drogówki stworzą kolejne pola do nadużyć. I to nadużyć na zlecenie władzy wykonawczej, której coraz bardziej brakuje pieniędzy. Niechże państwo lepiej skupi się nad poprawą bezpieczeństwa przez poprawę stanu dróg. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy. Pierwsza się dodzwoniłem, jestem troszkę zdenerwowany. Przepraszam państwa bardzo za to. Chciałbym powiedzieć, że mieszkam od 8 lat w Irlandii i patrzę troszkę na to z perspektywy pobytu w innym kraju. Widzę, jak tu jeździmy i jak jeździmy po Polsce i uważam, że jednak chyba zaostrzenie pomogłoby paru osobom, żeby ich temperament troszkę zniwelować, bo powiem, że na Wyspach jest na przykład 12 punktów, które się kasują po 3 latach. W Polsce wiemy, ile mamy punktów, za jakie wykroczenia, także ta rezerwa jest dużo, dużo większa. Nie wiem, mam wrażenie, że jeżeli jeździmy po polskich drogach, to wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi na to, co robi. Jeżeli dzwonią w terenie zabudowanym, to potrafi mnie wyprzedzić trzy auto osobowe i dwie ciężarówki, a naprawdę ten teren zabudowany kończy się za 500-700 metrów i naprawdę można dzwonić, bo biegają dzieci, są szkoły i trzeba uważać na te osoby. Także nabierzmy trochę dystansu, spróbujmy zwolnić każdy, chociaż jeden dzień w życiu i jeździmy zgodnie z przepisami, a dojedziemy może 2 minuty później, ale bezpiecznie wszyscy i w całości będzie lepiej. Pan Grzegorz, każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony należy karać oczywiście piratów drogowych, z drugiej strony powszechnie wiadomo, że fotoradary są stawiane tak, aby generować jak największe zyski. Natomiast nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem. Panie Bernardzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham tego, co mówi pan, co mówią słuchacze. Ja chciałem tylko od siebie dodać tyle, że jestem oczywiście za tym, żeby karać piratów drogowych jak najbardziej. Natomiast często zdarza mi się jeździć zarówno po mieście, jak i trasy. Efekt jest taki, że wiadomo, że patrole stoją w takich miejscach, w których łatwo jest się zagapić, ponieważ często na trasie są dziury pomiędzy ograniczeniami, które są oznaczone bardzo słabo. I w ten sposób z 90 wpadamy na przykład w 50, czy nawet w 40 miejscami. Jeżeli nie znamy tych miejsc, bardzo łatwo jest w tych miejscach zapłacić mandat. I możemy też otrzeć się przypadkowo o taki próg 50 km na godzinę, szczególnie jeżeli zdarzy nam się wyprzedzić w danym momencie. A patrole bardzo często wiedzą, w których miejscach kierowcy wyprzedzają, przekraczając prędkość. Ja sam stosunkowo niedawno zapłaciłem mandat o godzinie 2 w nocy na zupełnie pustej ulicy w centrum miasta, gdzie między dwoma ulicami skończyło się 70 na godzinę i przez chwilkę było 50. Przekroczyłem całe 15 na godzinę. No to było bardzo, uważam, poważne zagrożenie dla nikogo na drodze o godzinie 2 w nocy. Mam takich doświadczeń kilka, w związku z czym uważam, że może najpierw wyczyścilibyśmy trochę sytuację z oznaczeniami, z tą zasadą, że patrole muszą być dobrze widoczne, z daleka, prawda, a nie łapać nas gdzieś zza zakrętu, gdzieś zza góry i tak dalej, i tak dalej. Może najpierw z tej strony byśmy to wyregulowali, a później jak najbardziej. Myślę, że jednak najbardziej boimy się punktów, ponieważ dla ludzi o wysokich dochodach kolejne mandaty nie są problemem, albo nie są dotkliwym problemem. A punkty karne jednak tak. Pan Wojciech, panie Bernardzie, dziękuję. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, mianowicie na kary, jakie nam grożą za prowadzenie samochodu w ogóle bez uprawnień, bo utracimy prawo jazdy i tak naprawdę jedyne, co nam grozi, to w momencie spowodowania wypadku grozi nam problem jakby z ubezpieczeniem, tak? Natomiast jeżeli jeździmy na co dzień i staramy się jakoś uważać, jeżeli zatrzyma nas policja bez uprawnień, grozi nam tylko mandat i holowanie samochodu. Natomiast jeżeli, to jest jedna sprawa, natomiast jeżeli stawiamy za wzór inne kraje, to chciałbym zwrócić panom uwagę na taki kraj jak Norwegia i ogólnie Skandynawia, ponieważ tam wysokość mandatu zależy od wysokości rocznego dochodu. Od zarobków, tak. I na przykład u nas w Polsce 500 zł dla jednego to jest zupełnie co innego niż 500 zł dla kogoś innego. To tak a propos, pan Paweł napisał, powinniśmy uchwalić, że kierowcy BMW z klucza płacą 100% większy mandat. Jestem pewien, że to rozwiązałoby może nie wszystkie, ale część problemów. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Pomysł jest ciekawy. Takie przepisy obowiązują w kilku państwach na świecie i myślę, że mogłyby być dosyć skutecznym biczem, batem na piratów drogowych. Natomiast oczywiście, jak zawsze, pozostaje tutaj jedna taka uwaga. Czasami oznakowanie niekoniecznie jest dostosowane do danych warunków drogowych. Może się zdarzyć, że czeka to dosłownie przypadkową osobę, która na co dzień nie jest piratem drogowym, uczciwie jeździ. Dlatego myślę, że bardziej bezpiecznie by było dać może tutaj jakiś taki bezpiecznik w postaci, która dwukrotnie w ciągu na roku przejechała powyżej 50 km na godzinę. Natomiast generalnie wydaje mi się, że tak, pomysł jest warty poparcia. Moim gościem jest pan Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Złapany kierowca przekraczający prędkość dozwoloną o 50 km na godzinę lub więcej natychmiast traci prawo jazdy na 3 miesiące. Podoba się panu to rozwiązanie? Nie, myślę, że to jest nieszczęśliwy i fatalny pomysł, dlatego że w Polsce kierowcy mają małe zaufanie do policji, nie mówiąc już o straży miejskiej czy strażnikach itd. Ejże, to tutaj, trzeba to chyba rozróżnić, bo natychmiast dajemy uprawnienia funkcjonariuszom do strasznych sankcji. Proszę pamiętać, że prawo jazdy dla wielu ludzi to jest również praca, także utrata pracy, utrata prawa jazdy, nieszczęście, po prostu nieszczęście, a skądinąd wiemy, że te pomiary nie zawsze są dokładne, często są robione wbrew przepisom, wbrew instrukcji radaru. Także naszym zdaniem pomysł powinien iść w kierunku, że odbieramy owszem prawo jazdy, natomiast nie natychmiast, ale bada to sąd, niezależny sąd. A nie decyduje o tym policjant. Ale z tego, co zrozumiałem i chyba dobrze w rozmowie z panem Markiem Konkolewskim z Komendy Głównej Policji, jeśli kierowca nie przyjmie mandatu karnego, to tryb jest właściwie taki, jaki pan proponuje, to znaczy sprawa kierowana jest do sądu. No tak, no to jest, to wynika z przepisów o wykroczeniach, natomiast no nie wiem, dlaczego ktoś miałby się godzić na to, żeby oddawać to prawo jazdy i tracić je natychmiast. Tym bardziej, że sytuacje są różne, tak jak mój przedmówca już mówił, nie zawsze jest dobre oznakowanie, nie zawsze mamy, że tak powiem, sprawne urządzenia pomiarowe. Także tutaj pod tym względem nie jest dobrze. Mówił pan o zaufaniu. Rozróżnijmy to, bo akurat zgodnie z badaniami policja cieszy się w naszym państwie coraz większym zaufaniem i to dużym zaufaniem. Natomiast rzeczywiście nie mamy zaufania do Straży Miejskiej. Inaczej surowo traktowani będą kierowcy, którzy dopiero zdobyli uprawnienia. Będą mieli dwuletni czas próbny. Sądząc po tym, jak często powodują wypadki, rozwiązanie wydaje się zasadne. Jak pan ocenia ten pomysł? No powiedzmy, może to iść w dobrym kierunku, natomiast Polskie Towarzystwo Kierowców ma ciekawsze pomysły na poprawę szybką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. My musimy najpierw, że tak powiem, zbadać intencje prawodawców, szczerość tych intencji, bo proszę pamiętać, że ci, którzy ustanawiają to prawo, mają immunitet od tego prawa. Także domagamy się zniesienia immunitetu w sprawach o wykroczenia drogowe. Chcemy, aby powołano Fundusz Bezpieczeństwa Drogowego, na który fundusz wpływają wszystkie pieniądze zebrane z mandatów i z grzywień za wykroczenia drogowe. I z tego funduszu robimy rzeczy proste i skuteczne, czyli oznakowanie elementami odblaskowymi dróg, oznakowanie poziome liniami odblaskowymi, montowanie czasowników na sygnalizacji świetlnej. To są rzeczy, które mogą w bardzo szybki i dosyć tani sposób podnieść to bezpieczeństwo drogowe. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to odbieranie uprawnień z tytułu prawo jazdy, no to wydaje się, że ta sankcja jest za bardzo dotkliwa w sytuacjach takich życiowych. No jedziemy autostradą, tak? Jest pusta droga, jest błąd, oczywiście błąd kierowcy, natomiast nie jest to to samo, co przejechanie 50 km za szybko obok szkoły czy przedszkola w terenie zabudowanym. I zdaje się, że pomysłodawcy mają tego świadomość. Na razie mówimy jedynie o pomysłach, zobaczymy, jaki ostateczny kształt będą miały zmiany. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, według Najwyższej Izby Kontroli, która sprawę badała, a wielu Polaków nie płaci mandatów. mandaty płaci tylko 47% kierowców, w przypadku 23% ściąga je państwo, 30% zupełnie ich unika. 1/3 mandatów jest niepłaconych. MSW zapowiada zmianę przepisów. Nie zapłacisz mandatu, nie skasują ci punktów karnych. Dziś one są, jak wiemy, po roku kasowane. No, to może zmobilizować do płacenia, nie sądzi pan? No niewątpliwie, może to zmobilizować do płacenia mandatów, ale myślę, że państwo również ma instrumenty, które pozwalają na ściąganie tych mandatów. Ja po prostu nie rozumiem kierowców, no właśnie nie, właśnie mandatów. Okazuje się, że państwo jest bezradne po prostu. No ja nie rozumiem wobec jednej trzeciej. Nie płacą mandatów, ponieważ można go po prostu nie przyjąć, tego mandatu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan Andrzej Łukasik, Polskie Towarzystwo Kierowców, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy odbierać uprawnienia piratom drogowym. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 21 minut do 13. Piotr napisał, jak słyszę wypowiedzi, to ręce opadają, ludzie giną, ale większość jest przeciw. A pan przedstawiciel mówi, że jak przez przypadek przekroczy prędkość o 50 km na godzinę, to z czego ktoś będzie żył? Może ważne, że w ogóle będzie żył. Pan Michał, nasz realizator, pyta, jak to można nie płacić mandatu? Ano, według danych NIK-u, grupa, która nie płaci, to ludzie w wieku od 19 do 32 roku życia. Młodzi ludzie tłumaczą, że nie mają dorobku, ich majątek, to co mają w mieszkaniu, należy do rodziców, pracują nielegalnie z lub za granicą, albo nie ujawniają dochodów. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Janie. Halo? Dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Wie pan co, ja tutaj wracając do rozmowy, tutaj właśnie do wypowiedzi moich przedmówców, tu tak niektórzy się wypowiadają właśnie tak troszeczkę, nie wiem, uważam mega skrajnie. My tu nie mówimy o przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym o 10-20, że się można zagapić. Tu mówimy o przekroczeniu prędkości o 100%, czyli o 50, powyżej 50. Minimum, no, o 50, tak. No to już jest, uważam, to już jest świadomie. To nikt tego nie robi, że tam się zagapił, bo jeśli gdzieś tam jedziemy poza terenem zabudowanym, jedziemy 90 i wjeżdżamy do miejscowości, no to no nie mówimy tutaj o przekroczeniu 100%, nie wiem, że się zagapiłem. Tutaj to już wychodzi moim zdaniem ewidentnie po prostu z tego, że lekceważymy pewne sprawy. Także to uważam tutaj, że odbieranie dokumentu prawa jazdy może byłoby i słuszne, ale to mówię, podlegałoby głębszej analizie. Ale do czego bardziej bym tutaj się odniósł? Panie Janie, jedno zdanie, bardzo proszę, jedno bo zdanie. Wielu słuchaczy czeka, tak. Czy statystyki, które pokazują, że na przykład nałożono wyższe kary i zostali karani kierowcy, którzy wsiadają do samochodów pod wpływem alkoholu, czy to zniechęciło innych? No wręcz odwrotnie, bo się słyszy, że tych pijanych kierowców no niestety łapiemy dalej bardzo dużo. Pan Michał piszący apeluje, aby umieszczano znaki z jakimiś logicznymi przesłankami, a nie na przykład teren zabudowany, bo budynki są 30 metrów od drogi i ograniczenie od razu do 40 na godzinę. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Turkowski, Gdynia. Odpowiadając na pytanie, tak, należy odbierać uprawnienia piratom drogowym, ale wyłącznie na podstawie rozpatrzenia przez sąd danej sprawy, przepraszam, i na podstawie orzeczenia sądu. Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku przekroczenia do dozwolonej prędkości, ale w drugiej kolejności policja kieruje sprawę do sądu i na koniec unika się w ten sposób ewentualnej łapówki oraz jednostronnej interpretacji prawa o ruchu drogowym, aby nowe przepisy jak najszybciej zostały wcielone w życie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Witam pana, witam państwa. Może na początek się przedstawię tak dokładnie. Tomasz Motyliński, nielegalne radary do kosza. Ja jestem za, nie ma problemu. Zabierajmy prawo jazdy piratom drogowym. Tylko ja widzę jeden problem. Mm-hmm. Według naszych badań, i mamy na to nagrania wideo z rejestratorów policyjnych, o ponad 30% pomiarów jest dokonanych błędnie. Ja sam osobiście kilka lat tukłem się po sądach, bo policja niesłusznie obwiniła mnie o przekroczenie prędkości. Z czego te błędy wynikają? Błędy wynikają z jakości używanego sprzętu, czyli radarów ręcznych Iskra, które nie powinny być w ogóle używane. A pan Marek Konkolewski zapewniał mnie, że wszystkie urządzenia używane przez policję są sprawne i badane. No tak, tylko to dlaczego 7 razy ja wygrałem z nimi w sądzie, dlaczego moi koledzy w tej chwili, tylko w ubiegłym roku ludzie się do mnie zgłosili z ponad 300 przypadkami, bo my to liczymy, wygrania w sądzie sprawy o obwinienie o przekroczenie prędkości, gdzie sąd jednoznacznie uznał, że te urządzenia nie są wiarygodne. To pan Marek Konkolewski próbuje no chronić siebie, ponieważ według nas jest to tylko kwestia udowodnienia to, że Iskra trafiła do policji, była ta kwestią łapówki. Używają takich urządzeń i próbują karać ludzi na podstawie bardzo mizernych pomiarów. W tej chwili sprzed tygodnia mamy pomiar z Iskrą wideo, gdzie widać dokładnie, że pojazd nie przekroczył prędkość i kierowcy właśnie zatrzymano prawo jazdy. Kierowca w tej chwili jest w sądzie, walczy o swoje, ale z nagrania wideo jednoznacznie wynika, że on nie przekroczył tej prędkości, tylko niestety niedouczony policjant nie zerknął na nagranie wideo powtórnie, tylko wyświetlił mu się wynik na Iskrze. Ale to kuriozalna sprawa, to znaczy policja kieruje sprawę do sądu, mając dowód na to, że wykroczenia nie było, tak? No tak, dokładnie, mając dowód na to, że wykroczenia nie było. Poddaliśmy nagranie ekspertyzie technicznej i biegły wyliczył, że pojazd dostawczy, znaczy inaczej, według policji, według pomiaru Iskrą, pojazd dostawczy z przyczepą przyspieszył o 23 km w jedną sekundę. Przeliczając to od 0 do 100, oznacza, że ten samochód ma przyspieszenie porównywalne z Porsche GT2. No tak to wygląda, według pomiaru Iskrą. I mamy na to zapis wideo oficjalnego rejestratora policyjnego zalegalizowanego przez Główny Urząd Miar. Tak to wygląda, więc okej, zabierajmy piratom prawo jazdy, tylko najpierw ustalmy, żeby te pomiary były w 100% pewne, żeby nie karać ludzi niewinnych. Ja mówię, ja sam padłem ofiarą tego systemu i sam przez 2 lata ciągałem się po sądach, żeby udowodnić, że nie jestem winny. Panie Tomaszu, dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Adrian Furgelski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Jest chyba trochę za dużo w tej chwili w różnych miejscach pomysłów, które powstają i które mają przeciwdziałać wciąż tej obecnej pladze przekraczania prędkości, ale ja bym jednak szedł bardziej w kierunku zwiększenia wysokości mandatów, aniżeli kar w postaci odbierania prawa jazdy. No być może także za prędkość niedługo ktoś wpadnie na pomysł, żeby odbierać samochód, tak jak miało być to przy okazji nietrzeźwych kierowców. Nie, za dużo chyba mieszamy w tym temacie. Ja mam nadzieję, że to jest nieuporządkowane w tej chwili, bo na zasadzie burzy mózgów, ale w przypadku prędkości raczej szedłbym w kierunku fotoradarów, rozbudowy tego systemu, ale przekazania go w całości z Inspekcji Transportu Drogowego i gmin do policji i zwiększenia dawno niezwiększonego taryfikatora mandatów, bo one rzeczywiście dla większości kierowców, jeżeli idzie o wysokość tych mandatów, są śmieszne i w żaden sposób nie motywują do tego, żeby przestrzegać przepisów. Jeden słuchacz zakłada, że jeśli w przypadku, jeśli odbiorą mu prawo jazdy, będzie dalej jeździł bez dokumentów, bo grozi za to tylko mandat w wysokości 50 zł za jazdę bez wymaganych uprawnień. To się zmieni. Otóż przypomnę, o czym już mówiliśmy, że w przypadku ponownego złapania bez uprawnień odebranie prawa jazdy będzie przesunięte o pół roku. Pani Marto, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Ja jestem za odbieraniem prawa jazdy, jak najbardziej. Tylko bym apelowała też, żeby podnieść kary mandaty po prostu większe dla kierowców, bo nie ma dla mnie tłumaczenia, że wjeżdżam do jakiejś miejscowości, nie zauważyłem, że jest to teren zabudowany. Jak można nie zauważyć terenu zabudowanego? Kierowca mówi, że zasłonił mu inny duży samochód. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli stoją radary, patrole policji, kierowcy umieją jeździć 50, góra 60. Nie ma żadnego tłumaczenia. Pan Jarosław, to tak a propos tej prędkości. Jadę właśnie dwupasmówką, obwodnicą pod Zambrowem. Szczere pole, droga pusta, pobocze. Ograniczenie do 50. Wyprzedziłem właśnie traktor, który jechał chyba 60. A ja teraz pruję 120. Taki ze mnie drogowy bandyta. Pan Dariusz, halo? Dzień dobry, witam. Jestem przedstawicielem handlowym już 11 lat. 11 lat jeżdżę po naszych drogach i wszyscy od piractwo do młodych ludzi się rzucają, prawda? Mam skończone 30 lat. Tak jak mówiłem, jeżdżę 11 lat, robię jakieś 35 tysięcy rocznie. I powiem Państwu tak, najbardziej denerwującym dla kierowców mojego pokroju są ludzie, którzy jeżdżą wolno. I to jest tak kontrowersyjnie, bo ktoś, kto jedzie wolno, jest zawali drogą i przez to większość jest kierowców, jeździ szybko, goni czas, śpieszy się, a odbieranie prawa jazdy to jest troszeczkę tak nie po naszej myśli, bo tak już słuchacz, który się wypowiedział, że zabrać prawo jazdy, a my tracimy przy okazji pracę. I to tak chciałbym tym zakończyć właśnie. Pani Katarzyna uważa, że idea jest słuszna. Jesteśmy butnym narodem kierowców przekonanych o swoich wyjątkowych, jedynie słusznych umiejętnościach i kombinatorów. Przyda się utemperować ego wielu z nich. Panie Klemensie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałem powiedzieć, że uwielbiam trójkę. Chętnie bym przytulił pana i innych prowadzących, ale dyskusja, bardzo pana przepraszam, jest kretyńska. Bo jeżeli by złodzieja zapytać, co on by zrobił, to odpowiedź jest znana. Mnie się zdarza łamać przepisy, mieć punkty, płacić mandaty, ale uważam, że ludzi o bezpieczeństwo nie wolno pytać na tej zasadzie. Trzeba to wprowadzić i koniec. Jak ktoś ma ryzyko takie, że straci pracę, trudno, niech straci. Musi uważać, bo to grozi życiem innych. Ja bym w ogóle takiego tematu dyskusji nie podejmował. Tak ma być, żeby było bezpiecznie i koniec, bez dyskusji. Dziś ci, pytanie, którzy na tym zyskują, zawsze będą przeciwko. Dziś pytanie, czy odbierać, dziękuję panu, uprawnienia piratom drogowym. 7 trójek na początku 22. Panie Łukaszu, tu trójka, halo? Ja jestem całkowicie przeciwny wprowadzaniu jakichkolwiek dodatkowych uprawnień dla policji, dlatego że policja nie wypełnia do tej pory żadnych obowiązków w związku z zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po pierwsze, wszystkim kierowcom jeżdżącym dużo policja kojarzy się z tym, że stoi w miejscach, w których najłatwiej złapać kierowcę na przekroczeniu prędkości. A druga sprawa, nikt nie weryfikuje oznakowania dróg. Każdy z nas może zostać bardzo szybko piratem drogowym, jeżeli wjedzie na ograniczenie na przykład do 40 na godzinę z prędkością 90 na godzinę. A wiemy, że takie rzeczy się zdarzają w Polsce bardzo często. Nieuprzątnięte na przykład oznakowanie po remontach drogowych. Pan Franciszek napisał, gdy słucham pańskiej audycji, odkrywam z przerażeniem, że większość kierowców zapomniała chyba o tym, że podstawą nie jest uniknięcie surowej kary. Podstawą jest, było i być powinno samo przestrzeganie prawa. Zapominamy w Polsce o karności. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam taką kwestię. Jestem po prostu skarbowym i egzekwujemy należności mandatowe. I jak pan było tam wstępnie mówiono, jak panu idzie? Właśnie tak jak pan mówi, pół na pół. I ci kierowcy, którzy nie płacą, oni hardzieją. I oni są zagrożeniem. Bo płaci ten, kto ma pieniądze. A ten niebieski, także tak powiem, w przenośni, jest poza prawem. I jak mandat od dochodów, to kogo dotnie? Tych, co pracują legalnie. A ten, co pracuje na czarno, co nie ma dochodów, Jak to ma wyglądać? No, to się zmieni, bo rzeczywiście brak wykasowywania punktów karnych wydaje się karą dotkliwą. W efekcie prowadzić to będzie do utraty prawa jazdy. Ryszard von Rzychowski, Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Droga i Bezpieczeństwo. Jeżeli zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w rankingu nieszczęśliwych statystyk w Europie i dotychczasowe ustalenia legislacyjne, tudzież wszelkie kampanie nie skutkują, to należy czynić wysiłki, aby to zmienić. No i w tym momencie trzeba przyznać, że prawo winno być zaostrzone w tymże zakresie. Oczywiście tutaj trzeba dodać zdanie, że dla wszystkich. Natomiast jak chodzi o przekraczanie prędkości, jak najbardziej. Bo jeżeli 10 km na godzinę przekroczymy dozwoloną prędkość na danym odcinku, mogliśmy się zagapić. Jeżeli 20, załóżmy, że czegoś nie zauważyliśmy, też zagapiliśmy się troszeczkę. Natomiast 50 km na godzinę w stosunku do ograniczeń prędkości, to już po prostu jest prędkość, gdzie trudno jest mówić o tym, że ktoś był rozkojarzony i nie zauważył. To jest świadome przekraczanie prędkości, to jest typowe piractwo drogowe. Powinno być karane określonymi sankcjami. Zabieraniem prawa jazdy jest tylko pytanie, na jak długo? 7 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie pan Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców. Witam. Słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się. Mam nadzieję, a może już za chwilę, czy już jest pan Marek Konkolewski? Zapewne za chwilę. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dziś na pytanie, czy odbierać uprawnienia piratom drogowym. 52% internautów trójkowych na tak, 48% na nie. 30% wypadków jest z udziałem kierowców ze stażem krótszym niż 2 lata. Tyle statystyki. Proponowane przez rząd zmiany dotyczyć będą w dużej mierze ich. A dwuletni czas próbny, o tym wspominaliśmy, po otrzymaniu prawa jazdy. To pana zdaniem dobry pomysł? Mocno restrykcyjny się wydaje, skoro wystarczą 3 wykroczenia w tym czasie próbnym, by stracić w ogóle uprawnienia. Panie redaktorze, prawo w Polsce jest wystarczająco restrykcyjne i raczej nastawione na pobieranie opłat od kierowców. W tym wypadku tutaj rozumiem, że nie ma żadnych dodatkowych opłat, ale musimy się nad tym zastanowić, że tak naprawdę doświadczenia drogowego nabiera się w czasie. Mhm. To jest proces ciągły. Jeżeli dużo jeździmy, nabieramy tego doświadczenia, w tym momencie stajemy się bardziej bezpieczni dla siebie i dla innych. I teraz kierowcy, którzy są pod szczególnym nadzorem, ja nie wiem, czy w tym momencie będą mieli czas na nabranie tego doświadczenia. Ja bym nie rozróżniał kierowców ze względu na staż pracy, bo może staż posiadania uprawnień. Natomiast tutaj pewne obostrzenia mogą pomóc. Michał, szukający by dziury w całym, zastanawia się, ale zasadnie się zastanawia. Analizuje ten system odbierania prawa jazdy i potem karania w sytuacji, kiedy kierowca nadal prowadzi pojazd, mimo że utracił uprawnienia. Wtedy przewidziana jest sankcja, a mianowicie przedłużenie o pół roku odebrania uprawnień. No tyle tylko, czy to rzeczywiście zadziała, bo ktoś, kto nie ma uprawnień, traci je i dalej prowadzi pojazd w zasadzie w sposób taki ostentacyjny, lekceważy prawo i cóż z tego, że nałożymy na niego sankcję półroczną dodatkową. Zakładamy, że znowu zostanie złapany, zatem teoretycznie znów dostanie karę półroczną. Czy się przejmie? Czy rzeczywiście nad takim kierowcą się w ten sposób zapanuje? No to nie, to zupełnie nie pomoże. Jedynie w takim wypadku można pokusić się o drastyczniejsze kary finansowe wymierzane przez sąd. Mhm. Natomiast zwiększanie opresyjności prawa nic nie daje. To nie w tym kierunku. Już tyle razy to prawo było zmieniane. Limity prędkości były przecież obniżone. Owszem, poprawia się bezpieczeństwo, ale raczej poprawia się ze względu na stan infrastruktury i w tym kierunku należy iść i poszukiwać tutaj bezpieczeństwa. Projekt zmian przygotowanych przez MSW, o których rozmawiamy, może być przyjęty przez rząd. Jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu zmiany mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Słuchacze pytają, ciekawe, czy MSW zadba, by rozwiązać problem parlamentarzystów. Ciekawe, czy również będą tracić uprawnienia natychmiast. Tutaj wątpimy w to bardzo. Musieliby działać przeciwko sobie, a do tej pory pomimo usilnych nalegań ze strony środowiska kierowców